zależy mi. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 19 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zimny prysznic, czas wziąć głębszy oddech. Tak o relacjach z Izraelem mówi premier. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości negatywnie o wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. W Warszawie rozpoczął się pilotaż skierowania. Zimny prysznic, czas wziąć głęboki oddech. Tak o relacjach z Izraelem mówi Polskiemu Radiu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwołał najpierw swój udział, a później wyjazd z szefem MSZ na szczyt Grupy Wyszehradzkiej Izraela. To reakcja na słowa izraelskiego ministra spraw zagranicznych, który mówił, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Mateusz Morawiecki podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że obecny spór z Izraelem jest zupełnie inny niż ten ubiegłoroczny. A to, jak mówił, zasługa tego, że środowiska żydowskie lepiej dostrzegają rolę Polaków w okresie II wojny światowej. Stąd też taka decyzja, która myślę będzie pewnym zimnym prysznicem też dla niektórych, ale najwyraźniej było to potrzebne. Ale zdaniem premiera kolejnych napięć polsko-izraelskich nie można wykluczyć ze względu na trwającą w Izraelu kampanię wyborczą. Szef rządu ma też pomysł na działania długofalowe. Przesuniemy środki dla Instytutu Pamięci Narodowej po to, żeby uczyć prawdy o strasznych czasach II wojny światowej. Premier Morawiecki mówił też o jednoznacznie pozytywnej dla Polski postawie Grupy Wyszehradzkiej. Czechy, Słowacja i Węgry poinformowały o przesunięciu szczytu, a w Jerozolimie ma dojść jedynie do spotkań dwustronnych. Karol Dermoros, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Odwołania Zbigniewa Ziobry chce Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Autorzy wniosku przekonują, że obecny minister sprawiedliwości osłabia pozycję resortu, a także obniża praworządność i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Kamila Gasiuk-Pichowicz tłumaczyła, że lista powodów, dla których należy odwołać ministra, jest bardzo długa. Kwestia związana ze spółką Srebrna jest podejrzane przestępstwo. Nadal nie mamy wszczętego śledztwa. Prokuratura prawie tydzień zastanawiała się, co w ogóle zrobić z tą aferą KNF. Umorzyli postępowanie w sprawie wydania przez Młodzież Wszechpolską politycznych aktów zgonów wobec 11 prezydentów miast. Umorzyli postępowanie w sprawie pobicia kobiet, które protestowały przeciwko rasistowskim hasłom uczestników Marszu Niepodległości. Opozycja zarzuca też ministrowi sprawiedliwości m.in. upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa. Zbigniewa Ziobry bronili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem posła PiS Waldemara Budy wniosek opozycji ma charakter polityczny. Zarzucają państwo, że prokuratura za dużo oskarża. A z drugiej strony mówią państwo, że prokuratura nie oskarża. Pani poseł, jako przedstawiciel wnioskodawców, prawie w ogóle nie skorzystała z uzasadnienia tego wniosku, który był przedłożony ponad miesiąc temu. W większości posługiwała się oczywiście nieprawdziwymi, ale zarzutami co do faktów, które mają swoją datę wcześniejszą, czyli z ubiegłego dnia, tygodnia. To jest dowód na to, że państwo chcieli tutaj zrobić przedstawienie polityczne. Sejmowa debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości odbędzie się w środę. Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak zapowiada, że zaskarży postanowienie sądu dotyczące marszu z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma na to 24 godziny. Białostocki sąd uznał rano, że nie można zakazać marszu i uchylił decyzję burmistrza w tej sprawie. Sędzia Piotr Kozłowski, wydając postanowienie, podkreślił, że organizacja pokojowych zgromadzeń jest jedną z wolności wynikających z konstytucji i że nie można tej wolności ograniczyć z powodu potencjalnego zagrożenia. Ograniczanie wolności zgromadzeń powinno być traktowane jako absolutny wyjątek. Nigdy też nie powinny opierać się na przypuszczeniach bądź spekulacjach. Burmistrz Hajnówki powiedział, że już przygotowuje zażalenie na postanowienie sądu. Planuje je złożyć rano. Marsz z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych planowany jest na sobotę. W Warszawie rozpoczął się pilotaż e-skierowania. Na początku będzie dotyczył medycyny sportowej, a następnie niektórych badań w placówkach, które mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Potem zostanie rozszerzone na wszystkie rodzaje skierowań, które będzie można zrealizować w około 200 placówkach. Pilotaż potrwa do połowy tego roku. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreślił, że e-skierowanie daje dużo korzyści pacjentom oraz wpływa na cały system opieki zdrowotnej. To jest forma, której nie da się zgubić, zniszczyć. Ona zawsze jest czytelna. Można się zarejestrować na taką wizytę bez konieczności pojawienia się bezpośrednio w placówce zdrowia. Natomiast oprócz tego e-skierowanie w momencie przyjęcia do realizacji nie będzie pozwalało na zarejestrowanie się na kolejną wizytę u tego samego specjalisty, u innego świadczeniodawcy, w innej placówce. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której jeden pacjent stoi w więcej niż jednej kolejce, przez co blokuje miejsca innym. Skierowania w postaci papierowej mogą być wystawiane jeszcze do 31 grudnia 2020 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro na zmianę rozpogodzenia i chmury, lokalnie opady deszczu, nad morzem porywisty wiatr, w Augustowie 7 stopni, w Warszawie 11, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci.

Slowdive w kompozycji No Longer Making Time. To nagranie zwyciężyło w naszym plebiscycie na pieśń księżycową roku 2017. A lutowa trzecia strona księżyca przyniesie rozstrzygnięcie naszej zabawy w wybór pieśni księżycowej roku 2018. Ale w pierwszej części audycji skupimy się jednak na nowościach wydawniczych, a ponieważ początek roku obrodził wieloma ciekawymi albumami, zatem chwilę to potrwa. DJ Luna obiecał wziąć pod uwagę, że usłyszymy się z nim po raz ostatni podczas tegorocznego karnawału, także możemy spodziewać się kilku skocznych melodii. A pod koniec audycji kilka zapowiedzi koncertowych. Przede wszystkim skupimy się na trzech koncertach w naszym kraju. Ponownie powraca grupa The Soft Moon. Postanowiliśmy Państwu dzisiaj przybliżyć sylwetkę tego artysty i na pewno spora dawka muzyczna Soft Moon pojawi się pod koniec dzisiejszego lotu statku TSK. W tej chwili już na pokładzie zameldowało się ponad 60 osób za pośrednictwem strony facebookowej. Pierwszy był pan Artur, Michał i pan Piotr. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy wszystkich na pokład. Panna Anna i Basia przyjmują Państwa z otwartymi ramionami. Przypominam, Facebook, trzecia strona Księżyca. Proszę również pamiętać o zamieszczaniu zdjęć Księżyca w pełni. A propos naszego wyboru pieśni księżycowej, to muszę Państwu powiedzieć, że pan Kamil, który jak zawsze opiekuje się oficjalną stroną sympatyków trzeciej strony Księżyca, TSK Trójka Info, i który zlicza te wszystkie głosy, to informował nas na bieżąco o przebiegu głosowania. Wprawdzie dopiero kilka minut temu głosowanie się zakończyło, jeszcze oficjalnych wyników nie mamy, ale jeżeli dzisiaj nie zdarzyły się jakieś cuda, to dzisiaj będą sensacje, bo to w tym roku głosowanie, wyniki są naprawdę zaskakujące i sensacyjne. No tak można to tylko nazwać. No ale poczekamy jeszcze na oficjalne podsumowania i wyliczenia. A wcześniej przypomnijmy sobie pieśń, która była z nami przez cały styczeń. Visions in Clouds, Show Me the Way. Visions in Clouds, a lutowa pieśń księżycowa nosi tytuł Pieśń księżycowa, a wykonywać ją będzie Hante, The Moon Song. Jeszcze nie mogę doczekać doświadczenia na żywo, spotkania z grupą Hante. Oni są potwierdzeni już na tegoroczny festiwal Wave Gothic Treffen w Lipsku. Na pewno na tym festiwalu się zameldujemy. Mamy nadzieję, że część ze słuchaczy również tam będziemy mogli spotkać. Myślę, że Hante teraz jest duża szansa, że stoją w oknie i obserwują księżyc, tak jak między innymi słuchacze, którzy już w tej chwili są na naszym pokładzie, a przelecieliśmy już nad Świdnikiem, Krakowem, Szczytnem, Suwałkami, Gdańskiem, Szczecinem, Katowicami, Mikołowem, Wrocławiem, Zabrzem, Wisłą, Warszawą, z pięknym widokiem na księżyc, z Sanokiem, z Poznaniem, ze Strzelcami Krajeńskimi. Byliśmy również za granicą. Piękne zdjęcia z Malty, Martyniki. Jeżeli Państwo są ciekawi, jak księżyc tam się prezentuje, proszę zajrzeć koniecznie na naszą stronę facebookową. Przypominamy również, że jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Hante to jednoosobowy projekt, który tworzy Hélène de Turie z Paryża, a w nagraniu The Moon Song wspomogła ją artystka ukrywająca się pod pseudonimem Box Fondy, znana z grupy Box and the Twins. Kiedyś ten zespół nazywał się Cocktail Twins. Nowy album, bardzo dobra płyta Hante, zatytułowany Fierce, a album rozpoczyna kompozycja Tomorrow is a New Day. Thank you. Hélène de Thury powołała do życia Hantę po rozpadzie duetu Minu i Machine, który tworzyła wspólnie z Amandine Stewie. W czerwcu 2013 roku, kiedy Hélène koncertowała razem ze swoim poprzednim zespołem Fosfor, spotkała Amandine i zakochała się w jej głosie i sposobie śpiewania. Wtedy zrodził się w jej głowie pomysł powołania do życia grupy Minua Machine. Po kilku latach, w kwietniu 2016 roku, drogi pań się rozeszły i od tego czasu Hélène bardzo aktywnie działała pod szyldem Hantę, ale dobra wiadomość dla wszystkich fanów muzyki Minui Machine, bowiem panie chyba pogodziły się i na wiosnę zapowiadana jest nowa płyta duetu Minui Machine. A pierwszym singlem z nowej płyty Hantę Fierce jest nagranie Wild Animal. pora na debiutantów po trzeciej stronie księżyca. Mike R. i Cooper Lee założyli zespół House of Harm. Chłopcy pochodzą z Bostonu w Massachusetts, wydali epkę Coming of Age, którą otwiera kompozycja Past Life. a to już kwartet z Lucerny. Szwajcarzy z Visions in Clouds. Oni wykonywali naszą styczniową pieśń księżycową, ale na ich płycie What If There Is No Way Out znajduje się dużo ciekawych kompozycji inspirowanych postpunkiem lat 80. Wysłuchaliśmy przed momentem nagrania 14 jeszcze jedna propozycja Out Here On My Own. Mieszanka rebelii i niemieckiej melancholii spod znaku Weltschmerz. Grupa Lizard Pool z Lipska w Niemczech. Ich nowy album Spark, czyli Iskra, ukazał się pod koniec września ubiegłego roku. Niemcy dzielili scenę między innymi z takimi wykonawcami jak Pink Turns Blue czy też She Passed Away. A w dalszej części muzycznych nowości pora na nowy album. Nie mów. Jeden ze słuchaczy tak pisze o tym zespole. Znam ich muzykę już od pewnego czasu i bardzo się ucieszyłem, gdy zespół przeleciał jesienią nad trzecią stroną księżyca. Dźwięki i stylistyka zakorzenione w latach 80. wciąż mają nieodparty urok. A w tym przypadku jeszcze trzeba wspomnieć o wokalu uwodzącym swym chropowatym pięknem, nęcącym obietnicą spełnienia wszelkich fantazji, ciągnącym gdzieś w ciemność nocy, w głąb własnych myśli. Te zimne fale paradoksalnie mogą rozpalić żywe płomienie w zmęczonych ciałach i umysłach. Panie i panowie, Boy Harsher.